در سوره الحاقه ما میخوانیم خدای عزوجل برای این مشرکان هم تخویف بیان میفرماید دنیوی، پنج نمونه به صورت کوتاه به صورت گذرا الله بیان میفرماید، پنج نمونه از عذاب دنیا بیان میفرماید و هم تخویف اخروی، نمونه از عذاب آخرت. معناش اینه که ای مشرکین، اگر شما ادامه دادید شما با این احوال مواجه میشید. اما ابتدا الله عز و جل سوره را آغاز میفرماید با ذکر قیامت. یکی نام از نامهای قیامت الحاقه. حاقه یعنی اون خبری که حق است، راست است، واقعی است، دروغ نیست. الحاقه، ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. این استفهام، استفهام تحویلیه است. تحویلیه میگویند یعنی استفهامی که هول ایجاد میکند، وحشت ایجاد میکند. الله میفرماید الحاقه، ملحقه، چی هست الحقه؟ گوشها را باز کن. معنیش اینه خداوند عزوجل زود جواب نمیده تا ماها گوشهایمون را باز کنیم. این چی شد؟ چیه؟ و ما ادراک ملحقه، خبر داری چی هست الحقه؟ حقه میدونی چی هست؟ الله جلوتر میگه حقه چیه. اما قبل از اون تخویف دنیوی، اونهایی که حق را تکذیب کردند، اونهایی که قیامت را تکذیب کردند به چه سرنوشت بدی گرفتار شدند؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه. دو تا نمونه اینجا هستند، یکی ثمود یکی عاد. گرچه عاد از نظر تاریخ قبل از ثمود بوده، اما به خاطر وزن و سجع کلام یا حکمت های دیگری که الله بهتر میداند ثمود را مقدم کرد. نوح از همه اینها قبل جلوتر بوده، اما در آخر ذکر نوح می آید. لذا الله می فرماید نمونه اول ثمود، نمونه دوم عاد. این اقوام تکذیب کردند قارعه را. الان نام دیگر حق قارعه است. قیامت چندین نام داره. قارعه معنیش صدای درهم کوبنده. وقتی که قیامت بیاید چنان صدایی آغاز میشه که اون صدا، بعضی گفتن سور اسرافیل است، که سور اسرافیل آغازگر قیامت هست، که گوش خراش است، جگرها را پاره میکند، همه چیز را در هم میکوبد. الله میفرماید کذب ثمود و عاد بالقارعه، قوم ثمود قوم عاد تکذیب کردند قارعه را. نتیجه تکذیب چی شد؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، اما ثمود هلاک شد با طاغیه. طاغیه الصوت الشدید، صدای مهیب، صدای جگر پاره کن، صدای گوش خراش، صدای صیحه جبرئیل بود که جیغی کشید، فریادی زد، اینها در دم جان دادند، کشته شدند. و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. الله می فرماید اما قوم عاد هلاک شدند با طوفانی که سرسر میگه بعدی که یخبندان باشد، خیلی سرد باشد. عاطیه به اون بعد میگه سرکش که خیلی سرعتش بالا باشد. گاهی بادها هستن سرعتشون بالاتر از 100 کیلومتر 200 کیلومتر چقدر ویرانی درست میکنن، اون از اینها بیشتر، اونطوری که قرآن تعریف میکنه، بسیار شدید، بسیار تند میوزید. سخرها علیهم، برای یک ساعت و دو ساعت نبود، یک روز بعد میاد تمام شهر را خراب میکنه. الله می فرماید مسخر کرد این باد را، این طوفان را الله بر آنها، سبع لیال، هفت شب، و ثمانیت ایام، و هشت روز، هفت شب و هشت روز پیاپی حسومن به معنی پیاپی. حسوم بعضی گفتم متواتر پیاپی، بعضی گفتم حسوم یعنی شوم، فی ایام النحسات در جای دیگه میخوانیم. بادی بود که شوم بود، یعنی در حق اونها شوم بود، در حق اونها نحس بود. فتر القوم فیها صرعا، الله می فرماید می دیدی قوم را، می دیدی انسان های تنومند و نیرومند قوم عاد را که صرعا جنازه هاشان افتاده بود روی زمین. کأنهم اعجاز نخل خاویه، اونها مثل این بودن گویا اونها تنهای درخت خرما هست که خاویه، از تو خالی شده و خراب شده. یک درختی که پوسیده بشه، تهش خالی بشه. این جنازه ها اینا انسان های نیرومندی بودن. الله عز و جل در سوره فجر از اینها تعریف میکند، التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل اینها در شهرها آفریده نشده، از بس که اینها قداور بودن، نیرومند بودن. لذا معلوم میشه که قدشون به اندازه نخل خرما بود، هر یکی 10 متر و 15 متر قد داشت. الله می فرماید مثل درخت خرما افتاده بودن. فهل ترى لهم من باقیه، ای مخاطب امروز از اونها اثری میبینی؟ من باقیه، کسی هست من نفس باقیه، صفت نفس مقدره، هیچ کسی که از اون نسل باقی مانده باشه میبینی؟ پس نمیبینی، عبرت بگیر. اینطور انسان های هم بودن، خدای قهار اینها را نیست و نابود کرد. این دو تا نمونه. نمونه سوم، همه این نمونه ها برای قریشی ها بیان میشه. ای قریش شما ادامه میدید، نتیجه شما هم همین میشه. و جاء فرعون و من قبله، این نمونه سوم، فرعون آمد و من قبله، کسانی که قبل از فرعون آمدند، قبل از فرعون بودن اونها آمدند. نمونه چارم، والمؤتفقات. مؤتفقات یعنی روستاهای سرنگون شده، منظور قوم لوط است. یعنی قوم لوط که اینها هم جنسگرا بودند، هم جنس باز بودند، این بدبختی و این جنایت را داشتند. الله می فرماید جاء فرعون والمؤتفقات بالخاطئه، یعنی انجام دادن خطا را. طلاب میدونن که جاء وقتی که با متعدی بشه فعل لازم هست، اما با که متعدی بشه به معنای آمدن نمیشه، به معنای آوردن میشه. آوردن خطا یعنی مرتکب خطا شدند. جاء بالخاطئه، چه کسانی مرتکب این خطاها و گناها و سرکشی ها شدند؟ قوم فرعون، قوم لوط. اما الله عز و جل می فرماید اونها هم عذاب خودشون را دیدن. ما خواندیم در قرآن فرعون چطور غرق شد، اینجا هم الله اشاره کرده. و اونهایی که روستاهایشون سرنگون شدن چطور سرنگون شدند. این چهار نمونه. نمونه پنجم، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، ای انسان های موجود، ای مخاطبین قرآن، ای مردم مکه، وقتی که آب طغیان کرد، آب بالا زد، آیه من فعصوا رسول ربهم، بله اینها نافرمانی کردند رسول ربشان را. مؤتفقات لوط علیه السلام را نافرمانی کردند، فرعون و ملأ فرعون موسی و هارون را نافرمانی کردند. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیه، اینها وقتی که رسول رب را نافرمانی کردند، آنها را گرفت، آنها را مؤاخذه کرد، اخذت الرابیه، مؤاخذه بالایی. رابیه یعنی اونی که از حد بگذرد، یعنی هر چی که جای دیگه عذاب سراغداری، این از اونم بالاتر. هر چی که گرفت و مؤاخذه سراغداری مال اینها، از اونم شدیدتر. معنی رابیه این است، بالاتر. خب پنجمی الله عز و جل می فرماید پنجمین حادثه اون حادثه ای هست که ما شما را و نسل شما را از اون حادثه نجات دادیم، چونکه وقتی که طوفان نوح آمد بنابر قول درست همه انسان ها مختصر بودن، اون زمان انسان ها زیاد هم نبودن، همه انسان ها نابود شدند، طوفان سراسری بود، فقط اونهایی ماندند که با نوح تو اون کشتی سوار شدند و نسل همونها، و بعضی معتقد حتی نسل اونها هم دوام نیافت، فقط نسل حضرت نوح علیه السلام دوام یافت. ابو البشر دوم به نوح میگه بیانی خاطر. لذا الله می فرمه این نمونه پنجم اینا همه قیامت را منکر بودند، همه توحید را منکر بودند، انبیا را منکر بودند، این ستا اصل که برای نجات لازمند. اِنَّا لَمَّا تَغَ الْمَآ همانا ما زمانی که بالا زد آب حملناکم فی الجاریه ما شما را در اون کشتی سوار کردیم، اون کشتی که کشتی نجات بود، اون کشتی که الله پیامبر خودش را حضرت نوح را در اون کشتی قرار داد، شما هم جزء نجات شوندگان بودید. لذا عبرت بگیرید، بقیه انسان ها همه نابود شدن. لنجعلها لكم تذكرة تاکی قرار بدهیم این واقعه را، این قصه را برای شما عبرتی، و تعیها اذن واعیه این را حفظ کند، چشم گوش های حفاظت کننده، یعنی تا اینکه این جریان را این داستان را گوش های حافظ حفظ کند، اون گوش هایی که واقعا نکات را میگیرد، اون گوش هایی که پند و اندازها را خوب گوش میکند، برای اونها این عبرتی میشه، نه برای هر کسی. خب این پنج نمونه از عذاب در دنیا بود. الله میفرماید هر کسی که در مقابل اهل حق، هر کسی که منکر قیامت بشه، منکر رسالت بشه، منکر توحید بشه، این شرایطش در دنیا خواهد بود، بدترین عذاب برش میاد. در آخرت چی؟ عرض کردم تو این سوره هم عذاب دنیا هست و هم عذاب آخرت. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا این مرحله اول آخرت است، تخویف اخروی. زمانی که دمیده میشه در سور نفختون واحده، یک دمی، یک بار فقط اسرافیل سورش را میزنن. مراد از این بنویس نفخه اولا، این نفخه دوم نیست، نفخه اولا هست، اینجایی هست که دنیا به ناس تمام بشه. و حملت الارض والجبال چنان لرزشی، چنان جنبشی، چنان زلزله ایجاد میشه که حمل میشه زمین و کوها، اینا بالا و پایین میان به هم دیگر برخورد میکنن کوها و زمین. فدکتا دکتا واحدا اینها یک بار با هم دیگه برخورد میکنن و تمام پودر میشن کوها، زمین صاف میشه، تو زمین حتی کجی کوجی نمیبینی. لذا الله میفرماید فیومئذ وقعت الواقع، در اون روز اون حادثه و اون واقعه و اون الحاقه که الله بیان فرمود، اون حادثه اتفاق میفته، در اون روز قیامت برپا میشه. و انشقت السماء آسمان شکافته میشه، آسمان تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت آسمان تکه تکه میشه، تکه پاره میشه. فهی یوم اذن واهیه الله الان در جای جای قرآن از سخت بودن آسمان تعریف میکنه، خیلی محکم است، اما این آسمان در اون روز از بس که هیبت است، از بس که وحشت است، فهی یوم اذن واهیه این آسمان در اون روز سست میشه. والملک علی ارجائها فرشتگان اطراف آسمان هستند، اطراف و در کنارها تماشا میکنند، فرشتگان هم در وحشتند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیا، حمل می کنن عرش پروردگار را بالای این آسمان ها در اون روز هشتا از فرشتگان. الان چهار تا هستند، در اون روز وحشه زیاد میشه، هشتا میشه. هشت عدد معنی عدد چیه؟ الله بهتر میدونه. بعضی مفسرین گفتن چیزهای، مثلا عبدالله ابن عباس طوری که اشاره میکنه، اینها هشتا تیپ هستن، هشتا گردان هستن، هشت مجموعه هستن که در میان هر یکی شاید هزاران و میلیون ها فرشته باشد. چنانچه تفسیر قرطبی نوشته، قال ابن عباس ثمانیت صفوف من الملائکه، هشت صف هستند که اینها حاملین عرش هستند. لا یعلم عددهم الا الله، عدد اونها را بغیر از الله نمیدونه. جای جای الله عز و جل یک سری اشارات میکنه از اون عالم که ما هنوز هیچی نمیدونیم، صفر هم نمیدونیم. خدا میدونه چه؟ الله عز و جل خلائقی داره، چه مظهر قدرتی داره. و شاید اگر برای ما گفته بشه، ما با این عقل کوچک نفهمیم یعنی چی. لذا الله میفرماید یومئذ تعرضون، اون روز که قیامت میشه، الله سختیش نجات بده. الله میفرماید اون روز شما همه عرض میشید، همه آورده میشید به میدان محشر. لا تخفى منكم خافیا، مخفی نمیشه از شما هیچ کسی که هیچ مخفی شونده ای. خافی مبالغه هست، مؤنث نیست، این تا مبالغه هست، برای تأنیث نیست. هیچ کسی، هر کسی تو دنیا، خیلی آدمای ماهری هستن، واقعا ماهرن، فرزن، دولت ها در مقابلشون عاجزه، خیلی از جنایتکاران هستن، هر چی دولت براشون میگرده پیدا نمیشند. 30 سال، 40 سال، 50 سال تحت تعقیب دولت نمیتونه پیداش بکنه، تو همون کشورم زندگی میکنه، شنان زندگی میکنه، ماهرانه تاکتیک بلد است که میتونه مخفی بشه. اما اونجا الله میفرماید همین واردترین کسی که مخفی میشه، لا تخفا منکم خافیا، هیچ کسی مخفی نمیشه، چون اونجا با عالم الغیب سر کار داری. لذا وقتی که قیامت برپا بشه، انسان ها دو گروه میشند. اول الله عز و جل بشارت میده، فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ، اما اون انسانی که نامه اعمالش و صحیفه اعمالش به دست راست داده میشه، من اوتیه کتابهو بیمینهی، کسی که نامه اعمالش به دست راست داده میشه، فیقولها امقرؤوا کتابیا، اون اعلام میکند به همگان، میگه ای برادران، ای عزیزان، بیایید نامه مرا بخونید، ببینید نتیجه را، کارنامه منو ببینید، لوح تقدیری که من دریافت کردم. خیلی از مردم هستند لوح تقدیر دریافت میکنند، جایزه میگیرند، خونه شو میبینی یک اتاق تمام ردیف الواح، لوح تقدیرهایی که از ادارات مختلف گرفته. بله، باعث افتخاره، کار خوبی انجام داده. اونجا اون به همگان نشان میده که از من تقدیر شد، من قبول شدم، من موفق شدم، من نجات یافتم، خوشحال مسروره. فیقولها امقرؤوا کتابیا، بیایید بخوانید اعمال نامه من را، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میگه من همین گمان را به ربم داشتم، همین امید را داشتم با من همین طور حساب بکنه، نسبت به ربتون حسن ظن داشته باش که انشاءالله الله گناهان شما را نادیده میگیره، این حسن ظن را داشته باش. این انسان میگه اینی ظنم تو، من گمان میکردم، انی ملاق حسابیه، من با همین حساب خودم برخورد میکنم، مواجه میشم. لذا الله میفرماید فهو فی عیشت الراضیه، این انسان در چنان عیشی خواهد بود، چنان زندگی خواهد داشت، راضیه که راضی است، راضی میشه. فی جنت عالیه، در اون بهشتی که عالی هست، جای بسیار بلند مرتبه، جایگاه و مکانت بسیار عظیمی دارد. قطوفها دانیه، الله می فرماید که میوه‌هایش نزدیک، یعنی همه چیز برش فراهم، هر طرف ناز و نعمت. به این انسان چی گفته میشه؟ کلو و اشربو، ای انسان های پاک، ای انسان های مؤمن، ای انسان های صالح، کلو و اشربو، بخورید بنوشید هنیئاً خوشگوار. چرا؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به سبب آن کارهایی که شما در ایام گذشته در دنیا انجام میدادید. در دنیا چی انجام میدادید؟ کار نیک، نماز، روزه، صدقه، حسن خلق، برخورد حسنه، همه چیزت خوب بود. البته این را خدمت شما عرض بکنم، بار بار گفتم، بازم میگم که فراموش نشه، این سبب ظاهری هست. اعمال ما سبب ظاهریه که ما به بهشت میریم، سبب حقیقی چیه؟ فضلا من ربک، در جای جای الله فرموده که فضل پروردگار شامل حال شما میشه. اما سبب ظاهری همین چهار رکعت نماز، این طاعتی که میکنی، از الله فرمان میبری، گناه نمیکنی، خودت را حفاظت میکنی تو دنیا، حرام نمیخوری، این سبب ظاهری. الله میفرماید بما اسلفتم فی الایام الخالیه، به سبب آن که شما انجام دادید در روزهای گذشته، یعنی در دنیا. این شرایط اصحاب الیمین بود. اما اصحاب الشمال، اون کسی که در دنیا خوب عمل نکرده متاسفانه، یا شرک کرده، یا کفر داشته، یا نفاق داشته، یا غیر الله پرستی و همه چیز پرستی داشته، یا اینکه اعمالش خراب بوده، همش در فساد، همش در ظلم، همش در بدبختی. و اما من اوتی کتابه بشمالی، اما اون انسانی که نام اعمال به دست چپ داده میشه، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، این انسان میگه کاش کتاب من، کاش نامه اعمال من به من داده نمیشد، ولم ادر ما حسابیا، کاش من نمیدانستم حساب من چی میشه، کاش من هیچ خبر نمیشدم. خودش از خودش خجالت میکشه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش همون مرگ، یا لیتها اشاره میکند به الموت الاولا، مرگ اول که در دنیا اتفاق افتاد، همون مرگ را میگه. کاش همون مرگ، کانت القاضیه، همون فیصله کن میشد، یعنی با همون مرگ فیصله میشد، میمردیم دوباره زنده نمیشد. الله می فرماید، اونجا میگه ما اغنا عنی مالیه، خودش اعتراف میکند مال من برای من مفید واقع نشد، چون مال را خرج نکرده بود، مال را به فقیر و مستمند نداده بود. هلک عنی سلطانیه، اون تسلط من، اون قدرت من، اون پارتی و ریاست من از من رفت، از دستم رفت. الله می فرماید خذوه فغلوه، این انسان را بگیرید، فغلوه، این را قید بکنید، یعنی دست و پایش را ببندید. بعضی گفتند فغلوه یعنی توق بگردنش بندازید. توقایی دارن مجرمین، تو همین دنیا هم هست، کسی که واقع جرم می کنه و حکم می خوره، تو زندان میبره، اول گردن بندی، ازش عکسی هم میگیره، همین توق هست، به عنوان یک مجرم تو پرونده ها ثبت میشه، اول اون توق را به گردنش بندازید که این مجرمه، خدا از جرم اونجا نجات بده. خذوه فغلوه توق بیندازید به گردنش ثم الجحیم صلو سپس اون را در جهنم داخل کنید ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکو سپس این را در زنجیری که طولش ذرعها یعنی طولش 70 ذراع هست فسلکو داخل کنید و ببندید. ببین زنجیر اولا چه نیازی به زنجیر است؟ اونجا کجا فرار میکنه؟ بعد چرا 70 ذراع؟ این نوع توهین و تذلیلش هست. خدا میخواد خوب شخصیتش را خورد بکنن. اینجا دارای هر مقامی بوده، هر پستی داشته، هر ریاست و مقامی داشته. اونجا الله عز و جل در واقع اون را تو زنجیر میگن. بعضی دیدین در همین دنیا هم بعضی مجرمین را وقتی میخواند که خورد کنند و ذلیل بکنند، توقی هم بگردنشون میندازن، یه زنجیر بگردنشون از دستهایشون پایشون زنجیر خود. یک سرباز دو تا سرباز برش کافیه، ولی نه، میخواند که شخصیتش را خورد. بعضی کشورها عادت دارن تو قفس میارند مثل حیوانی که تو قفس. اینا در واقع یک سری قوانینی برای خورد کردن انسان. الله اونجا انسان را اینطور به زنجیر میبنده. چرا؟ این گناهی چی بوده؟ حال گناهان را ببین. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ این انسان ایمان نداشت به الله، اون الله عظیم. ایمان منظور ایمانی که به دردش بخوره. و الا ما در مقدمه مسئله الا خانیم اکثر مشرکین خدا را قبول دارن. اما اون ایمانی که واقعا نجات بده، خدا را هم قبول داشتن، در کنار خدا دیگران را هم قبول دارند، دیگران را هم پرستش میکنن، سجده میکنن، این ایمان به درد نمیخوره. ایمانی که همراه با توحید باشد، ایمان یعنی یک تا پرستی، این در دنیا نداشت. پس ببینید یک اصطلاحی قبلا برای شما خدمت شما عرض کردم که دو چیز هستن سبب نجات ما میشن. یکی التعظیم لامر الله، دوم الشفقه على الخلق. یعنی نسبت به دستورات الهی ما تعظیم داشته باشیم، احترام، هر چی میگه از عقاید از اعمال همه را انجام بدیم. این را به تعبیر دیگه میگه حقوق الله. دوم الشفقه على الخلق، نسبت به خلق خدا، اما از انسان و حیوان و غیره ما شفقت داشته باشیم، حقوق اونها را هم به رسمیت بشناسیم. این دو چیز هستن. این آقایی که به این حالت زار گرفتاره هر دو را رعایت نکرده، نه تعظیم لامر الله داشته، نه شفقت علی الخلق داشته، نه در باب عباد خیری در وجودش بوده و نه در باب حقوق الله. لذا الله می فرماید انه کان لا یؤمن بالله العظیم، فساد عقیده. این ایمان نداشته به الله، آن الله عظیم و بزرگ. ولا یحض علی طعام المسکین، این شفقت علی الخلق است، فساد عمل. و بر طعام مسکین، دیگران را تحریک نمی کرده، تشویق نمی کرده، یعنی خودم انجام نمی داده، دیگران را هم نمی گذاشته. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، این انسان مجرم امروز در این جهنم هیچ دوست صمیمی ندارد. ولا طعام الا من غسلین، و برای این انسان هیچ خوراکی نیست، هیچ غذایی وجود ندارد، الا من غسلین، مگر از غسلین. غسلین میگویند بلا نسبت اون چرکی، اون آبی که از زخمهای مجرمین، از زخمهای بدنشون میریزه و یک جا جمع میشه، اونها رو میخورد. ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون، اونها را نمیخورن مگر انسانهای خاطئ، انسانهای کافر و مشرک که زندگیشون با خطا و در زندگیشون همش اشتباهات است. فلا اقسم بما تبصرو و ما لا تبصرو. بعد از اینکه خدای عزوجل احوال هر دو گروه را بیان فرمود، هم اصحاب الیمین و هم اصحاب الشمال، هم جزای اونها را هم کیفر اینها را، حال الله عزوجل سوگند یاد می کند بر اینکه این کلام کلام حق است. یعنی ای بندگان این را باور کنید، به این اعتماد کنید، اعتقاد پیدا کنید، عمل کنید. الله عزوجل همیشه در آغاز سوره ها یا در پایان سوره ها تأکید می کند بر قرآن که اول باید خود قرآن را باور داشته باشی تا بعدا قرآن را به قرآن عمل کنی. لذا الله می فرماید فلا اقسم بما تبصرون، سوگند به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید. ما تبصرون و ما لا تبصرون، ما چی می بینیم؟ زمین رو می بینیم، آسمان را می بینیم، خورشید را می بینیم، ماه را می بینیم، ستاره را می بینیم. به اینها خدا قسم یاد کرده، و السما فرموده، و النجم فرموده، و الشمس فرموده، و الارض فرموده، به همه اینها خدا سوگند خورده. خیلی اصلا تو نمی بینی، عرش را نمی بینی، لوح را نمی بینی، کرسی را نمی بینی، فرشتگان را نمی بینی. لذا الله به همه میگه سوگند، به همه مخلوقات، یعنی همه اینها گواهند. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگن به آنچه که میبینید و نمیبینید. انه لقول رسول کریم، همانا این واسطه وحی، منظور اون کسی که واسطه وحی است و به پیغمبر میرساند، این قول قول رسول معززی هست، یعنی جبرئیل امین، و به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. یا اینکه مراد از رسول کریم خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، اما این قول قول جبرئیل هست که به پیغمبرش به پیغمبر خدا عزوجل رسانده. چون که در سوره والشمس داریم که انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اون بخشش مربوط به جبرئیل است. و ما صاحبكم بمجنون، مربوط به رسول الله است. اینجا هم انه لقول رسول کریم، واسطه وحی جبرئیل را میگه، و ما هو بقول الشاعر، اینجا رسول الله را میگه. و ما هو بقول الشاعر، این قول قول شاعر نیست، سخن شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، اندک است آنچه که ایمان میآورید. کسانی که شما ایمان می آورند خیلی اندکند. ولا بقول کاهن، و همچنین این قول قول کاهن نیست. کاهن اونهایی را می گفتند که از طریق جنات خبر می گرفتند، گاهی به رسول الله شاعر می گفتند، گاهی کاهن می گفتند، گاهی مجنون، گاهی ساحر، خودشون سرگردان بودند چه بگند. قول کاهن هم نیست. قلیلا ما تذکرون، بسیار کم پند میگیرید. بعضی گفتن قلیلا به معنی عدیما، اصلا شما پند نمیگیرید، اصلا شما تذکر نمیگیرید. این پس چیه؟ قول شاعر نیست، قول کاهن نیست. تنزیل من رب العالمین، این کلام نازل شده از جانب رب العالمین، هیچ کسی نمیتونه بر علیه ما کلامی درست کنه. الله میفرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بر ما درست کنه، تقول یعنی حرف درست کردن، حرف پشت سر درست کردن را میگن. بعض الاقاویل، اگر بر ما درست کند سخنی قولی، لأخذنا منه باليمين، ما محکم او را میگیریم، یا ما مچ دست راستش را میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتين، سپس شاهرگش را قطع میکنیم. لأخذنا منه باليمين را دو تفسیر کردن. یمین گاهی کنایه هست از قوت، یعنی خدا میفرماید ما با قوت او را میگیریم، چون دست راست معمولا قدرت بیشتری داره از دست چپ. و بعضی گفتن نه، یمین کنایه از اون است که یعنی دستش را میگیریم. یمین یا تفسیرش آخذ است، گیرنده، یا نه مأخوذ، کسی که گرفته شده. شاهرکش را میزنیم، یعنی کسی که بر علیه ما به دروغ سخنی درست کند. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کسی از شما نیست که از عذاب خدا او را منع بکند، او را جلوگیری بکند. چون خدا اگر کسی افترا بر الله بگوید، الله پروا ندارد. پس این کلام، کلام خود ساخته نیست. اگر خود ساخته می بود نتیجهش اون می شد. پس این چیه؟ و انه لتذکرة للمتقین، مستفیدین من القرآن. الله می فرماید همانا این قرآن پندی هست، اندرزی هست برای متقین. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، همانا ما میدانیم که بعضی از شما این قرآن را تکذیب میکنید. محرومین عن القرآن، اولین متقین مستفیدین من القرآن، اینا محرومین من القرآن. و انه لحسرت علی الکافرین، این قرآن یک روزی میاد که حسرتی بر کافرین میشه. کافرین حسرت میخورن، کاش ما این قرآن را قبول میکردیم، کاش ما این را تو زندگی خودمون پیاده میکردیم. و انه لحق الیقین، الله میفرماید همانا این حق است و یقینی هست، قطعی هست، حقی هست که قطعا از جانب پروردگار است. پس شما وظیفتون چیه در مقابل این قرآن؟ پس به دستور قرآن گوش کن و توجه کن. اون چیه؟ فسبح باسم ربک العظیم. قرآن شما را به چی وادار میکند؟ به توحید. فسبح باسم ربک العظیم یعنی نام پروردگار را یا ذات پروردگار را، پاکیش را اعتقاد داشته بر باور کن و بر ورد زبان کن. خدا را پاک بدان از شریک، از همسر و همتا، از فرزند و پسر و دختر، از هر چی که مشرکان دنیا نسبت ناروا میدن به خدای عزوجل، خدا را از اونها پاک بدان. این که ما میگیم سبحان ربی العظیم خیلی فضیلت داره، به خاطر اینکه تو این توحید است. ولی با استحضار میگیم، با حضور قلب، با توجه به معنا. سبحان ربی العظیم معناش اینه که رب عظیم من پاک است، شریک ندارد، اون یگانه هست، همسر ندارد، ولم یکن له کفوا احد، اولاد و فرزند ندارد، دختر و پسر ندارد، از هر عیب، از هر عجز، از هر نقص او پاک است. بالاترین توحید همینه، سبحان ربی العظیم است. پس از قرآن ای مؤمن همین درس را بگیر که چی؟ که پاکی خدا را، تقدیس خدا را، تنزیه خدا را از هر شریک بدان. صدق الله مولانا العظیم.